أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى Lavditjen vetëm për Allahun subhanahu wa taala, Zotin tonë falenderojmë, prej tij falje dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa salavat dhe selamet për shëndetit më të begatta mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave tona mbi shpjegimin dhe të folurit mbi emra dhe cilësit e Zotit subhanahu wa ta'ala. Kemi marrë një grumbull të emrave të Zotit Gjelle Gjelalu, të cilat jemi duke i marrë në bazë kuranore, pra tër emra që kemi marrë kanë qenë me ajete, e kemi edhe disa prej emrave, pastaj do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke wa ta'ala, emra të cilat nuk janë përmenë në Kur'an, po kanë ardhur në gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para se të vazhdojmë vëzër, edhe pse ky emër realisht është një prej emrave të mëdhej të Zotit te bareke ve teala, do të thotë që është e nevojshme që të flitet më shumë se në ligjërat, por se do të mundohemi që ta ngjeshim në ligjërat. Para se të vazhdojmë emrin e radhës El Ghani, duhet ta theksojmë edhe një herë vëzër atë që shpesh e theksojmë neve, se qëllimi i ligjëratave nuk është mbushja informative e trurit. Pra ne nuk ndalemi këtu që ta shtojmë një germ shtes, një fjali shtes, por se qëllimi i germave është që neve ta afrohemi ka Allahu te bareke ve teala. Më konkretisht, pas çdo vepre që njeriu e bën, duhet ta rishikon rezultatin e veprës, a e njeh më shumë Zotin e vet te bareke ve teala. Andaj disa prej dietarëve siç është Shejhul Islam ibn Taymija dhe Ibn Qayyim al-Juzeyja, ata thonë se edhe qëllimi i adhurimeve është njohja e Zotit Xhellal Xhelalu. Qëllimi i adhurimeve është njohja e Zotit Te Bareke ve Teala, dhe sa më shumë që njihet Zoti, aq më shumë edhe adhurohet, sa më shumë që adhurohet, aq më shumë edhe njihet. Dhe këto janë të ndërlidhura njëra me tjetrën. Andaj secili prej neve, pas leximit të ndonjë libri, pas dëgjimit të ligjëratave, duhet ta shikon a është gjendja e tij pas ligjëratës apo pas mësimit e njëjtë me të kaluara. Nëse është e njëjta, kjo është musibet. Nëse është e njëjta, kjo është musibet. Çfarë do të thonë? Do të thonë se nëse ti pas çdo ligjërate nuk e njeh Zotin tanë më shumë, atëherë je sill në një bosh të zbrazët. Nëse pas çdo namazi nuk e njeh Allahun Xhelel Xhelalu më shumë, atëherë je sill në një bosh të zbrazët. Dhe kjo është pikërisht fjala e Elisunetit prej sahabëve tabiinëve, se imani është fjalë dhe vepër. Besimi se imani është fjalë dhe vepër nuk është fjalë. Pra qëllimi i sahabeve dhe i tabiinëve dhe të Elisunetit përgjatë historisë në theksimin se imani është fjalë dhe vepër, nuk e kanë për qëllim ato time ta nxjerrë këtë fjalë. Pra kjo është një vije hollë që duhet ta ndajmë. Shumë prej njerëzve mendojnë se ai nëse thot imani është fjalë dhe vepër, ka hinë ka Elisuneti. Kjo është pjesë e imanit, nuk është e tëra. Ata kanë pas për qëllim me fjalën se imani është fjalë dhe vepër, veprën. Veprën. Pra, gjithmonë kur e kanë shpjeguar se imani është fjalë dhe vepër, kanë thënë mund të zhduket imani nëse s'ka vepër. Pra besimtari nuk mund të mashtrohet me ata nëse thotë se unë e besoj se imani është fjalë dhe vepër dhe e çon me vjetrën. Jo. Kur ti beson se imani është fjalë dhe vepër, do më dhanë se ti ki një kontrol shumë shtrënguar mbi veprat e tua, sepse ti beson se imani o vepër. Pra, ti beson se punët e tua ta lëvizin imanin. E nëse njani për neve nuk i kontrolon veprat, atëherë ai ka lëkundjen besimin e ti se imani është fjalë dhe vepër. Ma shkurt, njani, cili për neve nuk e di se namazi i sabahut është farzë. Namazi i parë që lind me ta dita. Dhe është namazi që e ka shtrëngu pejgamberi alayhi salatu selam dhe e ka bërë cilësit besimtarve krahas munafikave. Ka thonë alayhi salatu selam, namazi më i rëndë për munafikat është sabahu dhe jacia. Kjo, këta e besojnë këtë musliman, që i besojnë hadithit. Po këtu nuk o qëllimi. Këtu nuk o qëllimi, se këtë e dinë se pejgamberi s.a.s.l.e. he ka falë sabahin më regull. Qëllimi është që ti kur e besojnë këta, me e shiku sabahin tanë, jo fjallën tane. Apo, për për një të thonë, edhe unë besoj se sabaja namazin më e rëndësishëm. Jo, jo, sahabët nuk e kam për qëllim këta. Ata kam për qëllim me dalë, me falë. Sepse ato nuk jetojnë me fjalë vetëm, ato jetojnë veprat. Andaj edhe këtu bëhet një lloj manovrimi për anës njerëzve, kur ata mendojnë mas shkollimeve, mas mësimeve, se njëni për neve ka mundësi mu kanë ma inteligent se njërë për sahabeve. Dhe Shejhul Islam Utejmi e pranon këta, se ka mundësi njëni për njerëzve mas sahabeve mu kanë ma i meqim se sahabot në logikë. Po është një dalim që kur s'munët me te i kaluë njëriju, dhe është se Kur'ani nuk i ka për qëllim pastrimin intelektual. Jo. Intelekti është starti. Ti mësë me pas intelekt, asë nuk drejtohet fjalimi. Budalës nuk i drejtohet fjalimi. Pra, fakti që një njëri o i meqëm, do më dhona i veç që ka njësë, kena njësë mi folë ati. Henes kërkohet për i ti. Andaj Allahu Gjellë Gjellë kërë përmen mendje në Kur'an, e bjen të lafdruar kur me mendje poshtët egoja. Po nëse me mendje nuk poshtët egoja, atëherë mendja s'ka kur farë vlere. Mendja nuk ka kur farë vlere. Nëse ti e ki do ujë, edhe tu ka kalë një zjarë, dhe me këtë ujë sa rrinë ti me e mposh zjarëmi, me e fik zjarëmi, ki ujë për ti s'ka vlerë. Të nuk është me thanë, mushtri me thanë, unë kam ujë. Dhe të ki ujë për së në pefik zjarëmi. Andaj, mendja dhe egoja janë dy gjërat me sëtë Allah i ka sprovu njërzit. Mendja dhe egoja. Sahabët e pejgamberit s.a.s.l.m. kanë arrit me shpallje dhe me mendje me mposht egon. E njërzit sot qka bojnë, mendojnë sepse janë të meqëm, se kanë intelekt, i silë gjërat, mendojnë se kjo vlerën vetë vetë. Jo, kjo nuk kënë vlerë, kjo përgjithësi. Kjo përgjithësi, andaj Allahu Gjellë Gjellalu hu, thotë në Kur'an në surën e Shems, qad efleha me zekkeha. Ka shpëtuar a i cilje ka pastru shpirtin, jo mendjen. Jo mendjen. Dhe ketë banor të gjenemit janë të meqëm. Allahu në rujtë. Ketë banor të gjenemit janë të meqëm. Argument? Argument dhe se budala nuk in gjenem. Se budala nuk ka gërkej shëriatike. A i që amë bërdoftë, në qëmendurin, a i nuk ka gërkej shëriatike. Apo, andaj dhe zërë, duhet të kuptojmë sakt fjallën imani, është fjallë dhe vepër, se është përqëllim vepra, dhe nuk është përqëllim fjallë. Andaj, edhe në mësimët e emra dhe cilësive të Zotit, duhet hulumtohet nga si cili prej neve, se sa në bas ligjeratës, pas librit, pas mësimeve, sa ne kemi shtuar nga njohja e qenjes së Zotit. Pra, për shembull, para dy vjetëve, apo para tre vjetëve, apo para 10 librave, a që lexon libra, dhe pas 10 librave, para dhe pas, a e një Zotin ma shumë apo jo? Nëse jenë me një vend, qa qëllimi? Cili o qëllimi, për shembull, me ne që të tanë ditën, me folë për emrat e Zotit, për mësime, për ajete, kështu më radhë, ndërsa ne Zotin nuk shtojmë njohjen e tina, nuk shtojmë na frikën për tina, nuk e shtojmë na domon tak vallokun ndaj Zotit te bareke o te ala. Atë kjo duhet jetë në kokat tona, që qëllimi për mësimeve është njohja më e madhe e Zotit te bareke o te ala. Do të vazhdojmë në emrat e Zotit dhe cilësitë e tij. Sot e kemi një emër vëzër, i cili emër është vetëm cilësi e qenjës e Zotit. Nuk ka vepër në ta. Nuk ka, po ka vepër e cila pason prej kësaj cilësie. Po kjo cilësi në veti është vetëm qenja e ti. Nuk është e lidhë me dëshirën. Sigur për shembull, rahmeti Zotit. Rahmeti Zotit është i lidhë me dëshirën, me dashtë më shiron, me dashtë më shiron. Falja e Zotit është e lidhë me dëshirën. Qa do më me dëshirën? Me dashtë më shiron, me dashtë më shiron. Cilësi që ka kemi sot, emri që ka kemi sot, emri El-Ghani. Kjo s'ka të bëjë me dëshirën. Që të mund s'ka të bëjë me dëshirën? Kjo nuk i përket Zotit në aspekt se kur doje e ban, kur doje se ban. Gjithmonë e ka. Gjithmonë e ka. Këta për paraprim që ta kuptojnë e malet këtë emër. Emri sot që më vëzër, është emri Allahu Gjellë Gjellalu El-Ghani Ju. Dhe kështu më bani men. Mundohuni mi majtë emrat e Zotit përmendsh me që shka narë në Kur'an. Sepse, në asë një gjuhë nuk ka mundësi me ardhë e njëta kalop prej me anave që ka i ka ki emër. Andër disa pritjetarë kanë thonë, kur të nismi mi afru me anat, i zvoglojnë. Dhe këta e disi cëli shka e dini gjutë huj. Si do mos përshemë gjuhën angleze, apo gjermane, apo gjuhën me të cilat flitet në botë, që janë më të përparuara, a i e disi e përshemë ka fjalë, të cilat kur mundohet me i sjellë në gjuhën, ta zonë a Shqipe, apo gjuhën të cilën e fletë populli vetë, e dinë se ja humbë fuqinë fjalës kur e afronë. A dhe shumë emra në Kur'an, kur mundohemi me afru, i humbë nivelli. A ne duhet ato, duhet thuen që shtu që shkan artë. Pas taj me gjutë, normal se ndimohet njeri për me kuptue, asë ka se kuptonë në original. Andaj, sot e kemi emrin Allahu Tebare, kjo e tjala, El Ghaniyu. El Ghaniyu, ati e keni të përkthyër në përkthime, i pasuri. Dhe kjo është një grimcë e manas, një pjesë e manas nuk është e tërë manaja, nuk është e tërë, do me thënja dhe përbajtja e këti emri. Do të ashojmë se qëfar i bje për Allahun të bareke, vëtjala. Filimisht dhe të ashojmë në gjuhën arabe, qëfar i bje El Ghina, El Ghani. Kanon djetarë të gjuhës, El Ghani fi kelamil Arab, elledhi lejse bi muhtajin ila gajri. Kjo është definicioni në gjuhën arabe dhe kejtë rëth kësaj silën. Kjetër e sa, do të shojmë se fjallë të ulemave, krejë cilën rrëth, kësajnë adhe do të ndalim në mi fjallë të i bënkaj i me gjëzijes, i cili do të detalizon në qështjën e këti emrit të Zotit të bareke, vëtë e ala. El Ghani, kanë thanë, në gjuhën e Arabë është, gjdo njëri i cili, apo gjdo qenje që s'ka nevoj për dikam, apo s'ka nevoj për kur gjo. Kësa i dhe në El Ghani, për njerin vlen i pasur, zengin. Apo, vlen zengin. Ndërsa për Zotin, është diçka tjetër. Andaj termi i pasur, nuk është adekuat 100% për emrin Allahu Gjellë Gjellalu El Ghani. Por është parafrim. është parafrim. El Ghani në gjuhën arabëve është çdo qenje, apo, që s'ka nevoj për diçka, apo për dikan. Apo, që shkanë arë në fjallë të ulemave, gjdo qenje që s'ka nevoj për kur gjo. Asë gjë nuk i duhet. Dhe kjo është El Ghani. Pse është për Allahun, dhe më dhonë, ma e thellë, sepse veç Allahu e ka këtë mana dhe kjo është problematike që njërzit ta kuptojnë. Sikur që të dhim të ligjeratat e ateizmit, do të shojmë në këta se si ateistat apo kafirat nga të rohën të kjo pikë. Pse të kjo pikë? Sepse Allahu ka cilësi të cilat i ka veç ai, si ka kërkush tjetër, dhe kur si ka kërkush tjetër është vështirë mi perceptue. Andaj besohet. Për shembull, njëri ka nevojë për bukë, ka nevojë për ujë, ka nevojë për qetësi, ka nevojë me ahet të këqijat, s'do mi pengu kur gjë e kështu me radhë. Mirë, kjo qenje që rritet kështu dhe zhvillohet kështu e ka vështirë me e perceptu një qenje tjetër që si duhet kur gjo piksaj. Jo piksaj, hiq kur gjo nuk i duhet. Apo? Dhe kjo është ajo për qemu kur njerëzit, ta zojna, kemi përmejnë neve, se këtë dëdhim të kemi dhe ta kuptojna një prej dyshimit sëtë për qemu silën, të kokat e njerëzve, për qemu kur t'him banorët e zjarët në zjarë dhe banorët e gjenetit në gjenet edhe të përfundon qështja, qëfar bën Zoti pastaj. Apo? Kemi thonë se të emri El Ghani pastrohet fotografia. Çish pastrohet fotografia? Shumica njerëzve për shembull, kur janë vet, çka i ka plon? Pikëllimi. Mërzia, andaj Allah e ka kriju gruën. Po shoqëri, ta ka thue vladin me të bëjë harmoni, se po i morë këto, të jetë keq. A ke pa njerëz kur ata mini are ban punën mu taku me dikam? Pse? Sepse s'mund me nejt. S'mund me nejt pa shoqëri. Andaj do thujt insani insan, se insan çka i bie, se rri vet. Kjo është insan. Insan i bie një qenje që sërri vetë. Pse ka kafe shumë? Pse ka qajtore shumë? Por shka se sërri vetë? Kaq? Ando njëri është e zgatë, e zgatë, e zgatë, e zgatë, pse? Se zdo me nejtë vetë? Dhe vetë kërkush në kërinë? Apo? Ando shiko, qenja njërzore është mësu me i liv gjërat me interes, me ek vetëmijën. Tani, ku këthemi të Zoti, njëri së mund të perceptonë si duket ajo qenje që si duhet kur gjo, që kur o vetë si duhet kur gjo, për shkak se është Rabbul Alemin. është Allahu te bareke ve teala. Andaj dietarët fargë ndonë në gjuhën arabe është el ghani, ai i cili nuk i duhet diçka. S'ka diçka që i duhet. Te bareke ve teala, dhe që do të vim të fjallë të ulemave të lisonetit dhe muslimanve, se do të qarësot edhe më shumë qka i bje për Allahun të barë kjo talë, el-ghani. Gjithashtu kanë thanë, el-ghani, ej, el-ledhi e kam. El-ghani kanë thanë, ai cili rivet. Rivet. Andaj, në definicionin e robit, qëfar kanë thanë, ai cili sën rivet. Qa thanë këtu sën rivet, sën mahët vetë. Qiko, ti e ullë në tokë, merë karike, mbështetësh. Gjithë shka të ti është me nevoj. Apo, kitë gjërat të i silë rrëth nevojave tua. Allahu Gjellë Gjellalu hu rri vetë. Thëmë më vetë, qenjën e ma vetë. Ti sën e ma vetë. Ti e ma me gjak, me damar, me shtypje, me temperatur, pak me të lëviz njëna. Para me në dhe zësa është i dobet njëri ju. 35-36 temperatura, ecë. 37, si jam mirë. 38, spital. Që dhe më banë 2 gradë me t'hip më naltë së në rri? Rahat. 2 gradë. A mu që e rrë në vërë. Pin 36, 38, njëri logaritë t'i smutë. Me e këshirë me logikë me thamë, po, për 2 gradë, sa në punë e madhe? Këni po, do të për pak se këna po kur problem? Po hajtë të temperatura për pak, mëse manë problem. 40, 40 e shumë. 42, eksë në më rratë. A në e së në ma vetë vetë. Së në ma vetën pa bukë, së në ma vetën pa shumë për e gjëratë sëti ka kryu Allahu të barë, kjo të ala, shartë të kryesa, shartë së mundët pa. A në e ka dhënë djetarët, Allahu Gjeli Gjelalu, e mbanë vetën vetë, kur së në ma vetën vetë, as me laqët, as e gjinët, as një sen nuk e ma vetën vetë, veç Allahu të barë, kjo të ala. Kjo është në gjuna e Arabve, do më dhënë, el ghaniju dhe pastaj kam përdorë se, El Ghani është për ata i cili jeton, për ata i cili ka kushtet, për ata i cili nuk i duhen, normal se disa prej, do më thanëve të gjuhës arabe, kanë dëbajnë me njerijun, s'kanë dëbajnë me qenjën e Zotit, por se neve në përmjet gjuhës arabe, kalojmë të manaja e Kur'anit. Në Kur'an dhe zërkar, 18 herë, ky emër. Dhe për ta kuptu se ky emër është i qenjës dhe jo i veprave, çfarë kemi thënë të rregullat fillim kush i kujton se kur vjen i qenjës vjen vet. E kur vjen që është e veprës vjen me shtesa. Të do më thon. Për shembull. Allahu Xhelal Xhelaluhu kur e përmend emrin e tij Ar-Rabb, kur e kemi përmend Ar-Rabb. Herë bie me emra të tjerë shtuar, herë bie vet. Në Kur'an është rregull, kur të vjen në emër i Zotit vet, domthon, për shembull vjen El Ghafur Ar-Rahim, 1-2 bashk. Nëse një emër në Kur'an ka ajete që ka ardhur vet, domthon, përfundohet ajeti veç me një emër. Domthon, ky emër qëndron vet. Çfarë domthon qëndron vet është e qenjë Zotit te bareke ve teala. S'domthon se vjen me tjera, po domthon se është e qenjës. Andaj emri El Ghani vjen në Kur'an vet. Qa do më dhënë vetë, vjen i pa shëshruar me emrat tjerë, po vjen edhe i shëshruar me emrat të tjerë. Tani ka shumë ajete, 18 ajete ka ardhë, du t'i përmejnë disa për e tyre. Në surën El Bakara, ajeti 263, thëtë Allahu të barëk e vëtjala, qawlum ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadakatin, jetë ba'uha edhen, wallahu ghaniyun halim, thëtë Allahu të barëk e vëtjala, një fjale mirë dhe një falje është me khairi se një sadaka me pare, e cila pasohet me lëndim. Allahu gjithë që përdojtë, një fjale mirë, dhe dikujt një afal, një gabim, qërë do koftë, është ma e kajri se mi dhëmë pare, e mi ja përmenë. Aba, për të fara syje, thëtë Allahu gjelluara, Allahu ghaniju, sëpse Allahu si duhet. Allahu nuk i duhet. Andaj, Allahu gjelluara, kërë ka kërkuar për njerëzve me dhëmë sadaka njëri tjetërit, shkon të njeriju, se i ka thonë zënginit jepi fukaras sikur mi jasos punën, jo i ka thonë zënginit jepi fukaras, për shfar për me esprovu anë një ditë për ditëve ja prunën do hajdu ta Omerit radiallahu an të cilët kanë qenë rob dhe kanë vjedh edhe Omerit tha prit një pak si kjo qështje mu duke dyshim e ka thirë shefi ka thonë qanë puna jote me këto ka thonë më kanë vjedh devën Ata kanë thonë, nuk e kena pas për qëllim me vjetë, po s'na ka thonë me hangër. Ha? E ka dënue shefin. E ka dënue shefin. Dhe e ka shtue qërtimi dhe kritikëm. Pse? Sepse ti e ke pru robin, apo, në gjendje, shërbetorin, ja ke nalë ushqimin, aja dëtiru me vjetë. Dhe Omer Khattavi, qëfar ka thonë për këtë qështje? Ka thonë ato kanë hangër për pasurisë vetë. Ato kanë hangër për pasurisë vetë. Andaj Allahu Gjellë Gjellë dhe kur kërkom për zënginë me në Kur'an, mi u dhanë pare fukarave, që ka thotë? I jep një një për pare, nuk thotë t'i uvët, për pareve të Allahot. Kush t'a dha t'i jeta? Kush e bani një pare më kone jotja? Kush e legjitimoj së është e jotja? Allahu Gjellë Gjellë. Atëherë, pasi që Allahu t'a ka legjitimu, a i thotë, i jep i për pareve të mija. E pësi mi gjithonë mu, postjerë, që ka që? Postjerë jelë. Andaj, Allahu Gjellë Gjellalu, qëfar thot? Një fjale mirë dhe një falje është ma e khajrit, pra, edhe pse ma e vogël duket, po ma e khajrit, sepse nga sadakaja është për qëllim, ha, me fitue, rahmetin Allahut, jo mi azon kokën dikujna. E me qka jazë kokën dikujna? Si jazë ti kokën me parët e huja? Për me e kuptu, dhe zërta. Me thonë njani, meri së të pare, aj, parët e veta, po të meri së të pare, edhe jepja filanit. Ti veç jepja. Edhe ti jep parët si posjer që ja ke dhonë. Po të meri së të 1.000 euro që ja filanit, që 100 euro që i tja quë. A ko drejt, ki posjeri, në të ardhëmën mi thonë ati, e, a di që ti pa ta dhonë 1.000 euro? I jope se se ke dhonë ti, ja ka dhonë. A i tjetëri, plus e paguj për këtë punë. Raporti Allahut është raporti më lartë, përsa ta kuptojnë dhe zërë. Allahu kur i thot zënginit, jepi fukaras, s'ka drejt zëngini mi thonë, a e di kur pa të dhonë, pse? Po jepe se talajt ja pa të dhonë, veç i pa të shpërnda. Ande Allahu i dhënohet dikush mu lafdru me veprat e Zotit. Allahu i dhënohet me parët e ati, me pasurin e ati, dikush mu lafdru. Ande që ka tha? Wallahu ghani, ati nuk i duhen parët, halim dhe është i butë. Pse ka përmen ghaniun halim? Është i butë, a i pak sadaka e pranon, veç mësë ja përmen. Shikove zërë, sa detali vogël, sa detali vogël, mësë ja përmen, sot dhe inqizohen. Allah dhe mësë ja përmen. Disa predjetarë kanë thonë, asë nuk banë me ngushtu me isharete. Po që i mund njani i jep tjetërit, i nimon. E tash në vazhdo shumë, selet e ti, a i me, në mund, mi dhanë shenja që, ej, papo, unë jam manal, ti e, ma poshtë. Jo, pse? Sepse tani vejet diskutim për shka e të dhanki. Adhe kjo është ajit që ka arë. Ka arë në surën El En'am, ajit 133, të Allahu të bareke wa ta'ala, wa rabbuka al-ghaniyyu dhur rahme. Zoti jot është al-ghaniy, i pavarur. Dhur rahme, i cili ka plot rahmet. Gjithashtu ka arë në surën Yunus, ajit 68, dhe këtu dhe zërë ka arë vetë, kemër, i pashtuar me tjetër. Thëtë Allahu të barek e vëtjala, kalu të khadë Allahu waleden subhanahu, huë lëghaniju, lehu ma fi sëmavati wa ma fi lërë. Thëtë Allahu të barek e vëtjala, kanë thanë për Allahun se ka fëmi. Allahu gjelluar a thëtë, subhana, është i pastër. Subhana dhe më thonë largë. Largë aso është ka thuët. Largë, nuk parafiturohet për Zotin kjo. Thëtë Allahu gjellu gjelalu hu, huë lëghaniju. Pse ka ardhë në mohimin e evladit huë lëghaniju? E vladi për çka dhe zë? Nevoj. Nevoj. Gruja për çka është? Nevoj. Dosi për çka? Nevoj. E Allahu tha, thamë për Allahun ka e vlad. Allah tha, hu el ghani. A si duhet? Sepse, do më dhonë, burri, pse të rheqit ka gruja dhe pse gruja të rheqit ka burri? Sepse Allahu ka instalu në to të ditë, nevoj. Nevoj. Andaj për shembull në librat e dashurisë çka thuhet flitet me sy çka se thot gjuha. Pse? Ato kujton që kanë zbuluar diçka. S'ka zbuluar kurrë, Allah e ka vendosur këtë instinkt. Sa njëri a dashuruar me sy, një herë ka pa, derisa ka martu, sa vora hap. Kjo është normal. Pse? Se ki nevojë. Apo ti ban me sy edhe e di gruaja që i të lip bukën. Se është nevojë. Ai nuk thot çka i të lip, mos i të lip dëni anije. Jo besë jam do lip anije, buk. Se që atë i silë, rrëth nevojave. E Allahu thot, shka i duhet Zotit kur është elghani, shka i duhet gruja? Shka i duhet gruja? Mos flasim që për grujen, e për evladin ka procese të cilat Allahu është i lartë për atënë. Hasha wa kella. A dojë thëtë Allahu Gjellë Gjellë, hu el khani, dhe këtu se ka përmenë asë një emër tjetër, për çfarë? Se qenja e ti, qenja e Zotit, vetë egzistenca e ti, nuk ka evlad. Dhe si duhet kërkush ati, subhanahu wa ta'ala, pasë e ka thonë, lehu ma fis semawat. Ta ti janë, këtë që ka në qilë dhe në tokë. Ta ti janë, këtë që ka në qilë dhe në tokë. Yunus, 68. Gjithashtu pastaj ka ardhur se mos të përmendni shumë ajet nga se na duhet me i shpjeguar disa prej fjalëve të ulemave, ka ardhur në surën Ibrahim, në surën An-Naml, në surën Al-Ankabut, në surën Fatir, në surën At-Taghabun, ka ardhur emri Allahu Tebareke ve Teala, vjen ky emër i shoqëruar me emrin Halim, vjen ky emër i shoqëruar me emrin Hamid dhe më shumë vjen i shoqëruar me emrin Al-Hamid. Për shembull në fjalën Allahu Tebareke ve Teala, At-Taghabun, ajeti 6, edhe ajeti Fatir, ajeti 15, thëtë Allahu të bare kjo e tjara, fe kefaru e te wallu. Qafirat kanë bëhë kufër dhe kanë këti shpinën, Allahu dhe pengamberi s.a.s. u estëgën Allahu. E Allahu s'ka nevoj. Njëri u kërë ja këthen dikujt shpinën, me qka do me thanë me këtë akt, se ti kime pas nevoj për muhe. Apo on jam maj lartë se ti. O shemë, kur dikujt dika në ignoron, qka kanë që këta? Kush jam une, kush jeti? Unë sa i matë, të sa i vogël, që kjo është? E kur dikush ja këthen shpinën Allahu dhe pengamberi s.a.s. Sigur do mi thonë atinë, ju di së mduheni. Sigur i thotë Allahu të së mduhe është. Allahu thotë, was të gënë Allah, ama në këtë këthimën shpinës tanën, Allahu të si duhet kjo. Së mërë shmi thonë Allahu të qëtë, së po duhe në tje. E pa atare, bëm ajrën. Bëm i sitë, bëm i veshtë, bëm a zemrën, bëm i mushkënit, këtë bëm. E ku me ti? Bema jetën, bema shpirtin. Atër se të kur gjo. Atër shikoj ka përmend, Wallahu ghaniyun hamid. Allahu është ghani i pavarur, hamid. Që të mon hamid? Ka disa kuptime. Kuptimi parë, kanë thanë, e ka lidh me emrin hamid, se ti i thave Allahu i madh, apo si thave është i madh, gjellë gjellalu. Apo? I thave i madh, për shemë, njërin mësë me lafdru kërkush, ngushtohet. Anda njeri ban vepra për t'u lavdru, për t'ja ditë kimejtën. Apo? Për çfarë ban? Se është i vartë për fjallën e njerëzve. Provoje kur t'qanë dikush, a një është njëjtë kur t'u lavdronë. Kur thot dikush i e shumë burri mirë, edhe kur thot dikush për shembull, më i keq i, ose i e i keq. Që te zemra jote, a ka dikush thot, për mu nisoj, a? S'murë të më ka nisoj. Kur? Edhe nëse ban ftyra njeri se te unë jam nisoj, shpirtin e ti sa nisoj. Shpirtin e ti nuk ka nisoj. Anda njeri vuan. Dhe pejgamberi s.a.s. ka vujt. Tu kanë pejgamber, pse e kanë mohu, ka vujt. Me bindin që o pejgamber. Pse? Po njeri. Është njeri. E Allahu çfarë thot? Wallahu ghani, Hamid, është i lavdruar, e lavdrut apo s'e lavdrut? E lavdrut apo s'e lavdrut? Edhe tjetri kuptim, kanë thënë Hamid është ai cili ta di për faleminderit megjithëse s'ka nevojë. Ta di për faleminderit, me gjithë se s'ka nevoj. Për shembull, ta morë me një shembull kësaj bote që ta kuptojnë. Nëse një milioner, e një moni fukara, s'ka ishen fukara, cili du të mja ditë? Cili du të mi thonë, faleminderit, vla që më një move. Qik i fukara, e që ti zëngini? A i shkon regull, a i shkon e kërkume, zëngini mi thonë, faleminderit, vla, fukara që më një... Qka mi thonë, e? Ju s'ka shkati dhoje. Po nuk i thot zëngini fukaras faleminderit. Po i thot fukaraja zënginit faleminderit. E Allahu ju thot, e unë nuk jam ashtu. Unë jam ghani, s'um duhet kërkush, ama kush më falenderon, unë i tham faleminderit. Edhe pse s'um duhet, hiç ai. Kes, nuk çon vesh hiç. Këtë ekzistenca, çka ka kriju Allahu gjë, mos më kanë, s'ka gjë. Andaj kur s'jan kanë, s'apo kur gjë. Para se më ekzistu. Një çënje, jashtë Allahut, Allahut duke i ka dash kërkush. Andaj Allah ka kriju edhe arshin. Allahu Gjelluar ka kriju arshin. Andaj djetar ka ndonë, Ar-Rahmanu alel arshi steva, Allahu mbi arshin ndronë, aje ma në arshin, jo arshi Allahu. Ti ulesh karrike dhe të ma karrike, me ta i karriken, bje. Allahu Gjelluar ka është ngrit mbi arshin, aje ma arshin, që më smera. Edhe i ma qijet, që më smera. Shiko, me gjithë pavarësin e ti, që më pavarësin dhe zë. Jo këtë pavarësit e shteteve të kukullave, jo, jo, pavarësia e kontroluar, jo, jo, i pava zvarët për kur gjo, si duhet asisen, Me gjitha ta, Allahu Gjelle Gjelalu, kur i thot dikush, o Zot, faliminderit, Allah i thot, faliminderit dhe tyje. Kjo vlazër, a mu nuk me paramendu? Andaj prej faliminderit ndaj anës Allahut, është gjeneti. Allahu i thot, rob vet vet, faliminderit për punë që i banët, si adhurim dhe i meje, që gjenetin. A e ka bërshme ta dhona? Djetarë kanë thonë, kish mi aftu mës me hinë gjenem, që ti me Allahun më konë 0-0. E ke bo veprat mira, sa ke bo? Allah me thonë, që, shpërblimin e ki, sin zjarë, u kry. Këtha u kusë e konë. Se egziston më. A mundet me lipti, që ishtë lipti kur ajtë, ta zgjësot, heqë. Me gjitha ta Allahu Gjelluara është shekur, është falinderu, sa, dhe të përsi të vepra, pak janë, po unë për ju thamë faliminderit, e kjo faliminderit, sa është për Allahut, në gjennet për gjithmonë, Allahu në bo fitinë. Kjo dhe zërë, këta, nuk më të rapë, pse e banda e këta, i bënka i me gjëzije, nëse në premton koha, nuk shpresoj që në premton, i bënka i me gjëzije, shfarë thotë, qka shëti në existencë, pse e ka kryuaj, sa në shumë i pasur. Si duhet ekzistenca për i kryon. Andaj ka thonë, numri i madhi i ekzistencës, çfarë argumenton për Allah, së është i pavarur. Ka kryu shumë, nuk tutet. Andaj një ditë për ditëve pejgamberi sa sellem, i mësoj sahabët, mu lutë, tha lutë në Allah, nësë Allah u jepë shumë. A të thonë, ja Resulullah, ma na tha lutë mi shumë, po tha Allah, ka ahle ma shumë. E nuk mundët, është e vetë mja qenje, e Zotit, që i dhënohet mos mi lipë, edhe i dhënohet mi lipë pak. Provoje me cëllin dush, dësë shka e ki zëngin. Edhe hipin qafë qafë thot, a ka për mundësi me mlon një 5 minuta vetë. E Allahu Gjelle Gjelalu, në gjdo namaz farz, edhe në gjdo namaz në sunet, edhe në gjdo vakte mirë, si për shemull mes ezanit dhe ikametit, ta ka thonë, lipëm që të se t'japë. Në gjumë, lipëm se t'japë. Kush është ta i cili thot këshire? T'kam dosë të mirë, për gjdo dit ka 40 herë në ditë thyrëm të t'japë. Dhe shërë, si mështë të më thërsh, i dhënona. Kush mundet me bo këta? Kush mundet me bo këta? Si mundet me bo kërë kush bëzim? Allahu gjenë gjë, 17 herë farës të ka bo. Asë të lutëm. E që, adha një ditë për ditë e njërë për ditarëve të muslimanët parë, Muhammed ibn Wasi', hinë në gjami, edhe e falë namazin. Edhe hinë njëri, e falë namazin shpejt. E falë namazin dhe shko, që është tradit e jona. Selam edhe qajtore. A i tha, o birjen, në lupa këta, a nuk duhet kur gjo, tha pja lajta. I kit, kur gjo nuk duhet, mi thonë, ja rap, shiko këtë preki, këni pa dhe njërë vëzër që shfalmi, se njofë me imë në lëkani, edhe se njofë me sa fukarajena. Falmi edhe, selamu alaikum, rahmetullah, selamu alaikum, a kime t'i shka mu lute, a duhet t'i shka. E pastaj, a bo, kur ka njëri të lashe, pastaj në kohët. Po sa ti ke pas shnetës e lutë, sepse ti nuk e di sa duhet ajte bare kjo e tjera, sepse nuk e një vetën. A në do t'i përnë ka i me ljozije, sa ma shumë që njeri ju e një fukarallokin e vetës, aq ma shumë e një fallahun, si i pavaru, edhe e lutë ata. A në shkaj tha Muhammed ibn Wasi, tha o birjem, a s'kina i san mi lipa? Kini po njërës dhe zë kërshkojnë para pasanikave? Tho t'i shala dhe pak rriki se, si dijet, apo? Qështu njërës menojnë? Nuk i dijet, thot. Apo, janis mi a ka dhuta që shtu i kam pak të telashe e kështu me radhë, pra, kuptoj e ti, e lut njërin, a vjen pasajtë Allahu Gjellë Gjellalu dhe, a i cili i ka damartë i qëtë në zëngina vendorë, janë alë kur dojë të bare kjo vëtjara, lut këtë, nuk e lut. A dhe thapë nga mërë a.s. Allahu i përgjigjet lutjes e gjdo njani pi uve, deri sa zgutët, tha njëra shumë, që ish gutëmi? Tha thot njani, u luta së mdha. Apo, e Allah i dhohë shto, sepse ti e cënon ata. Kur ti i thu, po une të patalu ti, shpo më dha, ti e cënon. Sikur pi i thu, sëni të më dhanë. Allah i kur nuk e pengon dhënjen, pos me urci, jon nga se s'ka. Kja i te pas a ka, kjire univerzin. A kur shkon, kur e zërë, andë Allah u gjelluala ka thirë që në përmjet studimit univerzit me e pa Allahum, sa i forta. Kur shet detra, ocean, male, pasuri, altan, jo të shpia, në televizor. Kër ishe ato, a mediton, sa i madha i që i ka kryu që të? Sa është i madha i cili me një, e ka bo një oqan qasë të madhë, që ende vazhdojnë studimë dhe nuk ka mundësi mu gjetë. sa është i fellaj, sa ka pasuria ti, sa për ditë bota ulumton, gjejnë gazra, apo, lanë djekse, pasuri, dhe shtijën shtetet, kështë ka argumento dhe zë? Se kush i ka vendosë këto në tokë? E cili është i pasur? A i cili dhe zër e banë një njëri ekstra miliarder? A mendo se ty pi skamis nuk tjepa? Jo, pi urcijes. E urcije e Zotit kur s'tjep dalon pi, s'ka. Prindi kur s'jep e vladis. Do më thonë gjithmonë që s'ka. Po, do njerë njerit mundë mësme pas, apo do njerë thot kam po s'jep për arsujet edukative e kështu më ratë. Andaj Allahu Gjeli Gjelal Vezër, emrin e ti El Ghani e ka sjellë në Kur'an të bashkan gjitur me emrin Allahu Gjeli Gjelalu El Hamid, që argumenton se aj u falenderua për njerëzve, apo nuk u falenderua, aj është imat. Ti përmenje disa për fjallëve të djetarve, para se të kalujem të këfjallë i bën kajim e gjëzije, në detale më të shumë ta se qëfar i bije për Allahun të barek e vëtjala, emri El Ghani. Thot Ibnu Gjeriri, rahimahullah, emri Allahu Gjeli Gjelalu El Ghani. Wallahu ghaniyun bima yatasaddaquna bih. Në tefsirin e fjalës së Zotit Xhelel Xhelalu, në surën Al-Baqara, një fjalë e mirë është më e hajrit se sa një sadaka e përmendur. Thot, Allahu është i pavarur nga sadakaja që e japin njerëzit. Halimun hina la ya'jalu bil 'uqubati ala man yamunnu bi sadaqatihi minkum wa yu'dhi fiha man yatasaddaqu biha alayhi. Thot Ibn Jeriri, dhe Allahu është i butë me atë i cili i jap sadaka dhe ja përmen ati që ka ja ka dhanë. Allahu nuk ngutët me e dënue. Ha? Allahu nuk ngutët. Njani jap sadaka dhe ja përmen. Realisht, ja ke përmen të hujën. E meriton minjar me të kapë. E minjar? Minjar me të kapë. A daj, thash, kujtoj e shembulin. Nëse njani t'jap t'i e një mjërë. E thot, që ja filanit? Kujtë ja që është t'i filanit? A thunë njëm të t'i dhanë? Jo. Nëse e madhash ajë se t'ja ke dhanë ati në emër tanë. A i dhënot? I dhënot. Pse? Thot, unë ja këmë thonë. Jo ti. Ti të këmë thonë veç baja. Bartja. E tani, kur Allahu Gjeli Gjeli jep zënginit, thot, ti mësja përmen fukarajës. Pse? Po, së shë qënë tuat ato. Unë ti këmë thonë. Andaj Allahu është i but me këtë. Allahu Gjeli Gjeli është i but me këta. Thot, e zëgjëgj, el ghani, huë el mustegni, anil khalqi bi kudratihi, wa izzi sultanihi, wa el khalqu fukarau, ila të tawulihi ve ihsanihi. Thot e zëgjëgj, thot El Ghani është ai cili nuk i duhet asë një kryes. Asë një kryes. Dhe kryesat nuk i ka kryuar për nevoj. Hasha. I ka kryuar nga pavarësia e madhe me kaldu kudret. Jo me kaldu se i duhen. Apo? Pas e ka thonë, është i pavarur me sultanin e ti. Ka pushtet. Apo? A në djetarë dhe zë kanë thonë, dallimi mes njerëzve të mund tamam pejgamber edhe besimtar dhe tiran, faraona, pushtetar, kriminal, ku është vëzër? Kanë thonë, tiranien, e sa tirani kërkon më adhuru, kërkon më jazon venin, Zotit, Gjellë Gjellë. Dhe këtë tiranat, përgjithsi kërkon më adhuruë. Që dhe më adhuru, vëzër? Mi shku fjala ati vetëm, pik. E djetarë shpa kanë thonë? Kanë thonë për me e kuptuë se tirani nuk meriton më adhuru, nuk dhëtë me pritë në akhirat, në pikët dunja e dina. Ka thënë dhe njëri parë që ka e di cili o dhe zërë, njështë të nga të ati. Kush e di se sot kriminellët janë të pa aftë nga ajo që ka e shfaqin? Gryevet. Gryevet thëtë unë e di sa i likështi jeti. A i di? Thëtë, pse gryevet? E vlatë të vetë, sa ato ja shofin të eshat, e shofin dëpsien, e shofin nevojat, e shofin e nevojtore. Allah e ndërojë. Dhe mojë, gryallat pike dunjoj e dhëse ti së meritar më hadhuruë. Ti si ti absolut. Pse? Po ti i dopt. E din ministrat e ti, se kjo i dopt. Apo? E Allah u Gjellë Gjellalu dhe zërë, është El Ghani. Si duhet kërkush. Andaj meritar më hadhuruë. Andaj meritar më hadhuruë. Dhe, për shemot, kur jemi te Isa alayhi salatu wasalam dhe zërë. Fa ka ndonë djetarë te Isa alayhi salatu wasalam. Pse Isa së meritar me u adhuru, Allahu gjelon në Kur'an, që ka cek, kana je kulani e të taam. Ata dy, djal edhe nan, Isa dhe Mërjemi, kanë hangë buk. Dhe me këta e ka kry. Djetarë fa kanë thonë, njerëzit matë nga të Isajt e kanë ditë se së Zotë. Qështë e kanë ditë? Pse ata ma nga të kanë ditë se së Zotë, e ata ma shakanor ma vunë, ju ka përzije. Sepse a ishka e ka pa, Isajnë, a.s. e ka pa tu, hangër buk. Njani vëzër ti kur është atë pi ujë, a mund është më mu binë si që kjo zotë? Po pse me pi ujë? Po s'ki nevoj. Njani cili del nevojtore, kur dalë pi nevojtore, a mund është mi thonë, këshire, shka të ujë ti halal dhe shka të ujë ti haram, që ashtu a? Kërë që është mundë, ti pi nevojtore mërdole? A halë a era të ardë. Apo, e shiko vëzër njerëzë, qëfar drejta japi njerëzëve? Do ti je përfaqësuesin halal dhe në haram. Hasha wa kella. Si ka mundësia, ndaj që ka tha Allahu, për Isën, pejgamber, alejhi salatu vesselam, tha se meriton adhurimin, pse? Se Habuk. E dietar kanë thonë, me këtë Habuk i ka përmend këtë. Habuk ka nevojë, del nevojë to, e kështu me radhë. E Allahu është i pasër për kësajna, subhanahu wa ta'ala. Andaj dhe zër, njeriu, tirani, i pari që e di se është i dopë, o gryja vetë. Andaj, në histori, janë shkrit libra, gra që udheqin tirana. Pse? Pse gra që udheqin tirana? Se e gryja vetë e ka silë. Ka gra që për qefin e vetë ka thonë mi vranë që të ketë. Edhe Allah e ka përmenë në Kur'an. Të në sure? Sure Jusuf. Sure Jusuf, qka përmenë gryja dhe zë? E ta shtë i eshe cëli është Azizi. Allah u gjelluar dhe e përmenë Azizin, e vasaj e përmenë gryja vetë. Me Jusufin. Gryja vetë, gryja princit. Gryja e kryesorit. A i kryesorit e popli, që shë shfaq? Që mrejna ko këtu, këta, moral, regull, drejt... Po, Allah thot, a hinë në mrejna atje. Ku nuk shojnë kamera, s'ka pas kamera. Gryja vetë e ka pas shërptori Jusufin. Ka kërku për Jusufit në bozina. Jusufi e s'ka pranua. Aleyhi salatu e selam. Që ka ndodh? I ka thanë, o banë zina me mu, o himburg. Po mirë, gruja, që shka takat me shtimburg? I ka thonë burit vetë, shtinemburg. A mund është me para me ndu vëzër që ka ngrej përvejshë këtë princin? A mund është me para me ndu vëzër? Ka kërku pi burit vetë, burgosit që ta, po shka me burgos? Se kisë, s'po fle me mua. E pastaj ata dalin atje, normal, në për këferenca se kisha ato, ama atje Allahu, Allahu në Kur'an vëzër, i qilë përë dhe thotë, hinë mrejnë atje. Hale hinë pak mrejnë atje. Atje mrejnë prejhën durët, e mshelën dyrët, për me bozi na. A për jash kur dalin, apo, andaj e shetë se si ju dalin skandale, herë pas herë, për qëfar, Allahu gjera, i zbulon kështu, i zbulon, i korit. Andaj, kanë dan djetartë, argument se njeriu, tirani, së meriton më adhuru, është se njerëzit e njojnë ata. Andaj, kur ardhë një gruajtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju drejt te goja. Ju drejt te goja pitutës. Se ka nisë pejgamberi sa më i madh kështu më radh, ju ka drejt goja. Pejgamberi sa më ka thënë, "He uini aleik." Rera çetsoju, "Fa inni lastu bi malik." Se unë nuk jam mbret. Sallallahu alaihi wasallam. S'ka më mbretni. Ka vdek me borx. Tiranat kur vdesin çka bëhet? Copa po në vlat kush më mor parët? Copa po në vlat kush më mor parët? Ka dek pejgamberi s.a.s.l.m. dhe çfarë? S'ka lënë asnjë dinar. Nuk asnjë dinar s'ka lënë. Do sa sapo njerëz vdesin dhe lënë pasuri. Andaj kjo është në kuptimin e emrit Allahu te bareke ve teala el ghaniyu. Thot el bejhaqiyu, ja rbi dietarëve të mëdhtë të muslimanëve, thot el ghani është ai cili nuk ka nevojë për askënd, dhe është ai cili dëshirat e tij zbatohen me në çastin e të dëshiruarës. El mutemekkinu min tenfidh iradatihi fi muradatihi. Çfarë do të thonë kjo vëllazër? Ti për shembull, ke dëshira. Ato dëshira i shumë fletore, i baban muhabet me gruajn, i ban muhabet me dostat, edhe je si kujtime. Apo, sa njëri thotë ta kisha bostan, kjo janë dëshira, ti ke tua dëshira, po s'u zbaton ato. S'u zbaton ato. Thot el behaqiu, el ghani çka i bën? Si të dëshirojë diçka, më një herë ban. Si të dëshirojë diçka, më një herë ban. A ka përveç Allahut që e ban çfarë dikush? Hasha ve kella. As pejgamberi s'e ban. Pejgamberi s.a.s.l. ka dëshiruar me bëu musliman agjën e tij, Ebu Talibin. S'ka mujt në. Andaj Allahu xhela ka thënë, "Innaka lan tahdi man ahbab." Ti, shikosh çka ka thënë. Jo në kaluar, jo tashmë. Në të ardhmen kur se ne udhëzon çka do ti. Po Allahu kanë do udhëzon. Ja kam u. Andaj shkoj, andaj djetarë, dhe zërë, djetarë të muslimanëve, Allah më shëroftë, Ata vëzër prej këndisa pika sët, kanë argumenton se këto me mish e me damar e me shpirt jetojnë me Kur'anin. Jetojnë me Kur'anin. Shikoj që ka thënë, ai i cili sa ta dëshiroje, bëhet e dëshiruara. Andaj në Kur'an si vjen kjo vëzër, idha arade shejën, en je kule lehu kun, fe, shikoj, feje kunu. Qa të mëllon kjo feje kunu? Pse vjen Kur'an sërë, kur Allahu do diçka, veç i thot, bëhu, nuk ka ardhë dhe bëhet. Në qast bëhet. Në qast bëhet. Dëshir e dëshiruara, minjëherë është ati. Këta dhe zërbë që Zotë e ka, subhanahu wa ta'ala. A dhe dhëtë imam el Bejhaqiu, wa hadhihi sifatun yastahiquha bidhati. E këtë cilësi e ka me qenje. Qenje ti. Kur si mungon kjo? Shumë me thonë, po e ka dhe njëherë, po dhe njëherë i mungon. Jo, jo, jo. Gjithmon e ka. Dhe përshimo, i pasur i këtë dunja, miliarderi, apo, shumë raste, blenë që ka doje. Po ka raste që sëmë blenë, përshimo, kur sëmë blenë? Kur sëmë blenë? Kur a i së mund? A më në mi thonë doktorit që e para, bere shtetë. Së një thotë, no, kufizohë. Në vaktin e karantinës globale, ki mujtë me pasë sa dush para, po së nge dalë me pi kafe jashtë. Kjo i bje. Allahu Gjellala ka qërirë në universën e ti, dhe kjo në Romani argumenton se Zoti Gjellë Gjellalu i tregon cilësit e veta. Ju së mund bani që ka doni. Ju së mundi me ba që ka doni. Kjo është vezër ajo që ka arë në fjallët e ulemave. Dhe ka arë fjallët e tjera të cilat argumenton për atë se Allahu te bareke ve teala është el ghaniyu i pavarur nga krijesa. Tani vezër do ndalim me një fjallë të Ibn Qayyim el Juzijes. Realisht kjo është disa prej fjallëve të gjata, por se do të mundohemi me e shkurtuar. Thot Ibn Qayyim el Juzije fillimisht në definicionin e emrit Allahut te bareke ve teala el ghani, thot në poezinë e tij wa huwa el ghani bi dhatihi fa ghinahu dhatiyun lahu kal judi wal ihsani. Thot Ibn Qayyim el Juzije Allahu jalla jalaluhu ka emrin el ghani, është ghani me çënjen e tij, pra i pavarur me çënjen e tij, pavarësia e tij është sikur mirësia dhe dhënia e madhe e Zotit xhelel xhelalu. Andaj sikur që Allahu xhelel jep domthon shumë, pika e marrë këtë dhanë me të shumët nga pavarësia. Andaj përshimu, a ka dikush dhe zërë, ndu një që jepë pa matë? Ska. Edhe me t'i dhanë 1 miliard e ka matë, 1 miliard. Edhe me t'i dhanë ale ma shumë, sa dush, e ka matë. E në Kur'an dhe zërë, Allahu Gjellegja kure e cilëson dhënë me në ti qërë thotë, ha, bighajri hisabë. Ju jep Allahu dhe njerëzve pa hesab. Pa hesab. Së nëmë pa hesab? Kanë dhe njëtarët pa hesab, pa frikë se sosët. Pa hesab, robi së një delë gjosh. Andaj gjenet lirë, vezër, gjenet lirë, qëfar cilësi e kanë gjenet? Shka ti kujtohet? Shka ti kujtohet i vjen? Këta, së më dhe ba kur, askosh. Ma dje nuk dje dhe me lipë, vezër. Andaj ka thonë për nga mbërë, alej salatu selam, në gjenet ka shka, siri se ka pa, veshë se ka ni, si ka shku në dërmend mendjes. Mere kështu. Me tha njani, shkru mi dëshirat e tua, ti plëcoj ketë. Një ava fatë. Normal njeri kish i mundu, asë mësë me fletë të shkrujtë. Shka mund me shkrujtë? Po këshirë, a kena lezu njerës në romane që shkrujnë, shka ka dëshiruaj? U zdias me dëshiruaj. Njeri zdias me dëshiruaj. Thot, një kërë, një pare, si të ditë më lipë, ti mas pari shnetin e harove, këtë. Njëri nuk di me lipë, andaj Allahu Gjelloha ka bon njëri nuk sanë edhe zdi me lipë. Andaj pse ka arë Kur'ani ka thonë lipë që ta lipë, zdi me lipë, nuk di me lipë. Andaj këshiri përshemë për njëzve që ka zbesojnë akiret, shikoja ata a din me lipë akiret. Insani e qudit që, vëzër. Insani e qudit që. Këshire, e din që kanë me dek, e din që kanë me dek, edhe asë njëherë nuk ju shkën dërmen me bodë një konferencë, si i bodë që i punës vdekmes. Njëri e di që ka me dek, nuk do me dek, tu të bëj vdekjes, e di që jeta e shkurt, është me vërshësia, asë njëherë nuk dalëm me mendu me thonë, a mbledhë mi pak, i abojmë mua abej që sa i vdek, a ka dikun që s'ka me vdek? Nuk di me lip. Nuk di me lip. E besimtari, shiko, besimtari, andaj e përmena vëllim, nuk ove është të inteligenca. mendore, po është pastërtia e shpirtit e cila është si pasqyri janë nxjerë gjërat reale. Sahabët, shikoj sa të më shëllëzë. Ka ardhë njëri prej sahabët për njëmësame, ki përmejnë hadithin, Rab'ijut, i cili ka thonë për njëmësame sel, lip, ja ka pru për njëmësame dojë uj, me mora vdes, dhe i ka thonë për njëmësame lip. Amaj, nuk u kompi, sigur na. Ama një Mercedes. Jo. Ka thonë, eselu ke mora fakate ke fil gjenne. Kë ka kry këtë shkollë dhe zë këtë me lipë qështu? Kë ka kry këtë shkollë që ki e lipë qështu? Shë i ka thonë për nga mësëm? Ka thonë atëherë, mas i më thave lipë, po lipë i më kanë kujshi me ti në gjennet. Shë i tha për nga mësëm? Qëko? A i se ka ndorë këta? Tha au kajra dalek, lipë dishka tjetër. Dhe mon, lipë dishka tjetër. Tha jo, unë e du më kanë kujshi me ti në gjennet. Tha jo, lipë dishka tjetër. Tha unë e du më kanë kujshi me ti në gjennet. Atër shkajta për mësam, atër një mom me sejgjët shumë, ta banë shumë namaz. Unë në lutja Allahu, edhe ti një mom, këna që Zotin Gjellë Gjellë, që ta rritë ajo qka pedo. Pash Allah njani me shkrujt një liber, një fletore, dëshirët e veta. A i kishë randë nërmen që kjo me shkrujt. A i kishë randë nërmen me shkrujt. Shikoj poezijet e njerëzve, shikoj kongët e njerëzve. Shikoj, i kënojnë gumave. Hasha dhe këlla, subhanallah, i kënojnë shminkave. Dashorot shminka më sani thot ku met njeri. Po s'ka më njerit, i dashurun shminka. Lipet ash njerin. Apo, andaj, nuk di njerëzit as me lip. Nuk di njerëzit as me lip. E sahabët dhe zër, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa radiallahu anhum, ato dishin me lip. O, zot gjenetin. Se, po kjo sosët. Kjo sosët. Fudhejl ibn Iyadi, rahimehullah, çfarë thonte? Thonte, mu paskon dunjaja pi altanit, ahireti pi loqit, i shkon e njerit me që mi thonë, o zot bama ahiretin. Se du dunjaja. O mu kanë dunjaja këtë pjaltanit. Ama përshkak se sosët, i shkon njëri mes që mi thanë, o zot, a i reti, a nga piloqita, dhe ma i reti. Thot Fudhejli, e që ish bëhat kër e kundër të ashtë? Kjo nga piloqit, a nga pjaltanit. E njëri ngull kam këtë dunja. Pëse ngull kam këtë dunja? Sepse nuk din me lip. E sahabët e dinin se a i është elkhani. O zot, atje, ama gjenetin. E lusë për Allahun që Allah të nabab e banorit e gjenetin. Adaj, i bën kajim e gjenetin që a thot, Allahu jep shumë, sepse është i pavarën. Është i pavarën. Ta një vezër, prej mësime që i ka përmen djetarët, ne do ndalim me fjallin i bën kajim El Gjauzije, i cili fletë për këtë qështje, se si duhet të kuptojna, emrin Allahu Gjellë Gjellë Hu El Ghani. Kona ka mbarua, pas do të përmenim vetëm disa prej fjalëve të Ibn Qayyim el-Juzeyni. Thotë Ibn Qayyim el-Juzeyni në librin e tij Tariqul Hijratayn, në fillimin e librit, thotë: Kaptin mbi atë se Zoti jon Xhelal Xhelaluhu, Allahu te bareke ve teala është el-Ghani. El-Ghani el-Mutlaq, Ghani Mutlaq. Mutlaq çka do të thonë, vëzër, ne e përkthejmë absolut. Mutlaq i bie pa kufi. Mutlaq i bie pa kufi. E përdorin arab mutlak kur ti e gjush i gjetën ku të rroken e të rroken. Nuk nëm cak. Pasa e përdorin si fjalë mutlak për do më thanë pa dyshime, pa kufi, pa e nun dhe një skaj. Thot, Allahu është i pavarur pa kufi. Ndërsa krijesat të gjitha janë fukara për Allahu Gjellë Gjellë. Kjo baza. Andaj thot, Allahu të bare kjo e tërë në surën Fatir, ajeti 15, ja e juhen nesu. Entumul fukara u ilallah. O ju njerëz, ju jeni fukara për Allahun. Wallahu hu el ghaniju el hamid. E Allahu është ghani el hamid. Kër jemi të fjallat dhe zër, fukara. Zagonisht e na, fukara, qka t'inglon? Qka t'inglon fukara? Dhe më fukara për pare. Ama fukara në gjuhën e Kur'anit nuk ka vesh fukara e që s'ka pare. Fakër i thojnë shtilës kurizore. Shtilës kurizore. Ati që ka si punon shtila kurizore, i thëjnë fakir, se këso i thëjnë fikar. Qka e ma njerën dhe zërë? Qka e ma me punu, me lëviz? Shtila kurizore. I thëjnë i paralizum, edhe i shnosh. I paralizumit si punojnë këtësit. Kur si punojnë këtësit, i thëjnë fukara. Andaj fukara janë deregje matë ullë se sa miskini, me këtë dalim. Se miskini e ka trupin, po s'ka pare. E fukara janë smutë dhe me punu ndoshtë. E fukara që ka i bio, dhe zërë? I vartë. I vartë. Pra, ma qartë e kuptoni me paralizumin. I paralizumin është i vartë për mëmbajtëse, për domthonë mjetët me të cilat ai ndihmohet. Thotë Allahu xhelel xhelel, o ju njerëz, këtë ju jeni fukara për Allahun. Së në lëviz as gishtin, as çerpikun pa lejen e Zotit xhelel xhelel. Andaj pejgamberi alayhi salatu sallam në dua, çfarë thonte? Sabah akşam. Ya hayyu ya qayyum bi rahmetike astaghithu aslih li sha'ni kull wa la takilni ila nafsi tarfat ayni. O ya hayyu ya qayyum. E kuptoni? Hayy qayyum. Me rahmetin tan kërkoj streh. Apo, me rahmetin tan kërkoj streh. Mos më lë në forcat e mia asa lëvizja çerpikut. Sa lëviz çerpikut është shpejt? Sa është? Mos shpejt se sekundë. Shpejt lëviz çerpikut, apo? E shiko pengon sa thot, o Zot, mos më lë në forcat e mia asa lëvizja e syrit. Kjo fukaraja. Thot Allahu xhelalu ala, këtini fukara për Allah. E Allahu është i pavaruri Elhamid. Thot Ibn Qayyim El-Jauziyja. Ka bërë të qartë Allahu xhelle xhelalu në këtë ajet se varfëria e robëve, do të mundon ta lexojmë më shpejt se ta përfitojmë nga koha. Thot Ibn Qayyim El-Jauziyja, ka sqaruar Allahu në këtë ajet se varfëria dhe varësia e robëve është e qëndësishme tek ata, ndërsa pavarësia është e qëndësishme tek Zoti. Allahu është i lavdruar në vetveten e tina, jo për ndonjë çështje që e ka shkaktuar këta. Dhe njerëzit dhe robrit dhe krijesat janë të varfëra qëndësisht, jo për ndonjë çështje që ka shkaktuar këta. Çka i bie kjo fjalë Zot? Çka do është jo ndonjë çështje që ka shkaktuar këta? Domthon, ti nuk je fukara se e ka shkaktuar diçka këta e më bë me heka shkakun ti jetë bosh jo i pavarur. Ta hek varsin. Jo. Ti je i pavarur, ti je i varur katë cilësh. Qenja jote është e varur. Çka do më thonë? Nuk ka mundësi me dalë për kësajna. I thonë mustahil, zëndrohet ki halë. Qa do më thonë, lezër? Njëri, sa do me dhanë hujum, sa do me mësue, sa do me ecë për para, që i thonë. Që i thonë, kanë hip në hamë. Apo? A kanë hip, as kanë hip, na nuk e dina. Po edhe me pas hip, qka? Pejgamberi së selim ka hip 7 katë qije. Po hisë pe bojnë të madhe. Ka hip Nisra dhe Mi'raj. Ka hip të Rabbul Alemin, e ratës pëvojnë madhe, e pas ka hip dikush në hanë. Hanë është reflektimi djelit. Apo? Hanë është pishenjave, pishenjave të universit dvogla, jo të mdoja. Apo? Se s'pë hipin djel? A djegaj. A në që ka izmadojnë gjërat të cilat janë të dyshimta, dërsa ilojnë të vërtejta. Shikonë dhe zërë, thot i mënkaj më gjëzije. Nuk ka mundësi robi me hek fukarallokin për vetit. Nuk ka mundësi me hek fukarallokin për vetit. Edhe gjërat që ka i ka, është i vartë për to. Për shemë njën i thot, po unë jam pasanikve, kam shnet, kam pasuri, etje. Qëfar i themi? Po je fukara për to. Duhën që ato. Pra, me timor, zban heq. Sleti me timor. E kjo vërsia. Për shemë ti i ki në gjep, edhe gjithë dite ma dorën këtu në gjep. Mësë po mbinë. E kini bati za? E kanë si sindrom edhe vezvese. Gjithë ditën e madhorën dhe kuleta, gjithë ditë i njefë, se e ka varësi. A që ki duke t'i zëngina? Ja, andaj omër Khattabi që farë tha? Tha pasuria është pavarësimi prej pasurijës. Pasuria është ti mësë me pas nevoj për pasurijë. Që kjo apo? Ajde bane? Apo? Hajt njani me thonë, ma edhe është të 500 euro, ti du ju s'pi marë. Nuk pi marë. Kjo pasuri. Ama kush e ban ata? Apo? Në gjirën si ta shohe, i livrit me një. Thot Allahu, e thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, e Allahu xhelle xhelaluhu ghina rabbi subhanahu li dhati la li amrin awjaba ghina. Thot e Allahu xhelle xhelaluhu është i pavarur në çënjen e tij, s'ia ka dhënë dikush këta. Pse thot s'ia ka dhënë dikush? Se mund më amor. E Allahu xhelle xhelaluhu është i pavarur për çënjen e tij. Pastaj thot kështu thonë të shpesh hoxha jon Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah në poezi thonte wal faqru wasfu dhatin lazimin abadan kama al ghina abadan wasfu lahu dhati. Thonte Sheikhul Islam Ibn Taymija, fukarallahu është cilësi, domthon e imja apo e robit e pandar, ndërsa cilësi e Zotit është pavarësia e pandar. Nuk i ndahet Allahut pavarësia. Nuk varët kur Allahu gjitha për diçka. Subhanahu wa ta'ala. Pas e dhati Ibn Qayyim El Gjauzije, në këtë çështje fukarallëku i robët ndahat në dy pika. Kjo është shumë e rëndësishme ta kuptojnë dhe me këtë e përfundojnë, nga se nëse i imagjin him temat të cilat nuk premton koha me çfarë. Fukarallëku i robët është dy lloj. Fukarallëku që sunë hek dhe fukarallëku të cilin Allahu i ka dhënë pak pavarësi, në vetë të cilin e ka testu. Fukarallëku i parë sunët me e kërkush. Cili është ajo? Fukarallëku i krijesës, që je krijesë, këta sunë hek. Apo, për shembull, robi e mohon Zotin, ama e pi ujin. Fukarallëku. Për shembull, mi thonë ateistit, e kësha pranu idejën tane, mës pi ujë. Mës habuk. A ka mundësi? Mi thonë qafirit, a e mohon të Zotin po? Ate, le i bukë, okej. Mësi prakta. Që ishtë i tha Ibrahim ibn Edhem, rahimahullah, njëri për njerëz i tha, që ishtë i la gjunahat? Tha shumë letë. Shko dikun kusë që Allah. Edhe kusë ato ka ti, edhe mës habukën e shka e ka zbitë Zotin. Po ta ku shkojën? Ku shkojmë shë, këtë to ka ti, po tha mës ban gjunahat. Pse, e kipa dhe e filozof, më më zbanë gjuna, kuri, së mund është ti në përtuj me bërë qka do ti, qka do ti për në kaj me gjëzirë. Thot, fukarallëku që së në hek robi, është që i përdor gjërat. A e më honë zotit, a e përdor gjërat. Nërsa fukarallëku në dësina Allahu ka banë pavarësi, cilë është, ka thonë fukarallëku i ibadetit. Shiko, njëri është i vartë për adhurimin, ama Allah ka thonë këshyre, këta së tabaj me zorë. Allah thot, këta nuk tabaj me zorë. Si dush falu? Si dush më su falë? Si dush adhurom? Si dush më sa adhurom? Ama ti ki nevoj për më adhuruë. E ketë fukarallok dytin, e ketë shpërdorin kriminellet për me kladhu si janë të pavarur për i Zotit. Andaj faraoni dhe ishtë si me luftu Musajn, edhe u mundu me vra, edhe e ndjeki, e kur mrinin ujë, qka tha? Tha, unë i besoj Zotit Musës. Pse i beson tash Zotit Musës? Sepse aje qajti detin 12 kodra, vija. E pse i beson tash Zotit Musës? Sepse tani, prej fukarallëkut vullnetar, e ka kalu Allah në fukarallëkun, që s'ka vullnet në ta. A në njeri ju për shemull, sa ka frim, ka vullnet mësme boj badet. Kur t'i vene e gjeli, a ka vullnet më? A mundet edhe masit dhesim i thanë Allah, unë a la jam qaj i vjetri. E po, ki i bada? Cili i vjetër? A mundet në vërgë me thanë dikush, që ju lemni këtu mu në dalë, mësani. Po, ka sharlatana pe atinë që e talën me fejen prej humoristave, qëfarë thonë, unë edhe kujtë desë qona, a më suquun. A i dini, nuk u quun, atë sharlatana që ka thëshin, se unë edhe desë më sa një qona, më s'pakini gajle. Po jo, nuk puqohën ato. A në dhe kjo fakër, fukarallok i qenjës. Që dhe më fukarallok i qenjës? Fukarallok i qenjës dhe më thonë se, kur të vjene kaderi Zotit i zbatuar mbi tyje, s'ka më cime largua. Kjo dhe zë ka dhe shumë prej mësimeve, emri Allahu të lëkani, nëse në mundëson Allahu kur flasim për ateizmin, do t'i kthejemi prap, e lushme Allahu të barë kjo e tala, që Zotit i njëllë gjelalë të mundëson me adhuru Allahu të barë kjo e tala, me emri në ti el-ghani, e lushme Zotit i njëllë gjelalë, që Zotit i njëllë të barë kjo e tala, na e mundëson që të jemi gjithmon adhuruës të Zotit i njëllë gjelalë, hu fukarat për Allahu të barë kjo e tala, e lushme Allahu të njëllë gjelalë, që Zotit i njëllë të barë kjo e tala, kude që e kemi qëluar, Allahu të na shpërblen, kude që kemi gabuar, Allahu të na falë, e kulu kalë.